välkomna till dagens avsnitt av Måndagsbabbel. Hej Linnea. Hej Melina. Roligt att du är här igen. Detsamma, detsamma. Så det här är del 3 i våran följetong. Ja. Så vi har pratat om dating, förhållanden. Nu ska vi gå in på steg 3. Ja, och vad är det? Innan vi går in på det, Linnea, har jag en fråga dock. Just det. Jag gav dig en utmaning, första podden. Oj, oj, oj, oj. Att du och Marcus skulle gå på, vad sa jag, 4 dejter? Jag tror 5 till och med. Så jag 5 till och med? Ja. Hur har det gått? Det har faktiskt gått förvånansvärt bra, måste jag säga. Mm. För att jag sa detta till Marcus typ samma dag som du sa det till mig. Och alltså jag tror att vi har checkat av 5 dejter. Kanske inte en i veckan, men ja. Mm. Jo, det har gått jättebra. Vad duktig ni är. Mm. Jag såg lite på Snap, jag kände mig lite stolt. Jag har försökt hålla dig uppdaterad om att jag är på dejt. Det känns bra. Mm. Så jag lyckades. Mm. Då känner jag att vi är redo på att gå in på dagens tema. Mm. Och det är? Det är... Framtiden typ. Jag höll på att säga något helt annat, så det var bra att jag inte sa någonting. Nej, men framtiden när det gäller alltså förhållanden. Relationer. Relationer, och... precis. Så vad innebär det egentligen? Jo, typ familj och giftermål och lite såhär. Manhus och villa. Ja, manhus och villa. Okay. Hus och villa, samma sak. Men... manhus och villa. Volvo skulle jag säga. Det kan jag skulle säga Volvo. Var det hunden då? Boven? Nej, men jag tänkte säga tvillingar efteråt. Jag hade inte kommit dit. Tvillingar? Nej, jag tänkte det lätt. Är det det du ser fram emot? Ja, och ja. Dagen till ära så har vi faktiskt med oss en gäst. Dun, dun, dun. Och detta är Beatrice. Och Bea har ju alltid, så länge jag har känt henne, velat utbilda sig till barnmorska. Så hon kan ju väldigt mycket om det här ämnet som vi tänkte prata om idag. Sen har hon alltid så himla roliga historier att berätta, tycker jag. Så kommer det att bli roligt det här. Välkommen! Hej Bea! Roligt att ha dig här. Ja, det är roligt att vara här. Ja, men så länge jag har känt dig så har du alltid velat bli barnmorska. Alltså verkligen så här. Mm. Du har alltid varit inställd på det. Ja. Men nu har du tagit ett studieuppehåll. Så hur ser din situation ut nu? Alltså grejen är att för att bli barnmorska, det är ju en rätt lång väg dit. Mm. Först så ska man läsa 3 år till sjuksköterska. Ja. Efter det så ska man ha jobbat 1 år innan man kan söka in till barnmorskeutbildningen. Vänta, du ska ha jobbat 1 år som sjuksköterska då? Som sjuksköterska. Ah, okay. Jag tror att man måste ha haft ett fast jobb i 1 år innan man kan söka in. Mm. Okay. Tror jag. Något sånt. Och sen är det 1,5 år till barnmorska då. Mm. Innan man är färdig. Och saken är den att sjuksköterskeutbildningen är... väldigt tuff. Alltså den är svår och det är väldigt mycket under kort tid som man ska lära sig. Det har jag märkt också när jag har pluggat med dig. Ja. Jag har verkligen så här, när jag har förhört Bea så har jag verkligen inte fattat ett ord av vad det är jag säger. Nej. För det är så himla konstiga ord och sånt. Alltså allting är ju typ latin och sen är det ju alltså från den minsta cellen i kroppen till alltså hur hjärnan fungerar. Alltså allt i mikroskopisk nivå liksom, ska man lära sig att kunna. Och jag är ju inte dum, men jag har aldrig varit så här väldigt lätt att lära mig. Mm. Eller, jag har lätt att lära mig, men jag har ingen bra studieteknik. Nej. Alltså jag vet inte hur jag ska göra för att jag ska fastna i mitt huvud. Nej. Utan vi satt ju pluggen i en helg. Ja. Jag fick ändå IG på tentan liksom. Och när det blir så att det är så avancerat, då tycker inte jag att det är superintressant, för jag tycker det är så svårt. Mm. Och då har jag svårare att liksom lära mig det, och så att det fastnar. Man vill liksom komma direkt ut i arbetslivet egentligen. Ja. Man vill inte ha det här 1000 tentor. Nej. Och allt. Nej, och sen så har vi ju spärrkurser. Mm. Alltså man måste vara godkänd och klar i allting innan man får gå vidare till nästa termin. Mm. Och då hade jag ju en tenta som var ganska stor som inte jag var helt godkänd på. Så därför var jag tvungen att ta ett studieuppehåll. Mm. Jag fick inte gå vidare till termin 3. Nej, precis. Okay. Ah. Du måste liksom söka om nästan. Alltså jag måste ju ta studieuppehåll i minst ett halvår. Mm. Under den tiden så ska jag göra om den tentan som inte är godkänt på då. Sen ska jag söka in på nytt. Och jag har ju ingen platsgaranti utan jag kommer in ifall det finns plats. Ja, och det här händer ju flera gånger under utbildningen. Det är, nu fastnar jag på första. Mm. Men det finns flera. Och jag är ju rätt säker på att det, jag kom, om, nu när jag fortsätter, om jag fortsätter, så vet jag att jag kommer fastna igen. Och det är kanske dumt att tänka så negativt, men jag vet att det kommer bli så. För att jag har inte kommit till det svåraste än. Alltså det finns svårare kurser som nästan, eller jo, det är ju många som klarar, men det är jättemånga som inte går vidare därifrån. Man måste lägga ner väldigt mycket tid på det, helt enkelt. Ja, väldigt mycket tid och ha en väldigt bra studieteknik som jag inte har. Nej. Sen hade jag även praktik på sjukhuset och där blev jag också lite sådär osugen på att bli sjuksköterska. För jag såg hur de slet och stressade ihjäl sig. Mm. Och för sådana dåliga löner som man får så är det ju inte jättevärt motiverande. Nej, precis. Nej, så att jag lade lite på hyllan och jag har ett jobb som jag trivs med jättebra just nu. Som jag tycker är kul. Men ändå, jag vill ju utbilda mig till någonting och sådär. Så jag har faktiskt sökt in till en annan utbildning som börjar i höst och det är till tandsköterska. Och det är en utbildning på vad heter det? På 3 terminer. Och sen så har man stora chanser till att få jobb för det är brist på tandsköterskor. Och det är ju inga helger och kvällar och sånt utan det är dagtid. Så det tycker jag verkar bra. Så du har sadlat om helt från barnmorskan nu? Men nu är det faktiskt så att jag pratade med en kvinna som är sjuksköterska. Som har jobbat i många, många år. Och hon berättade för mig att det pratas om att i framtiden, om några år, så kommer det komma en ny utbildning. Som kommer gå direkt till barnmorskan. Så man slipper den här långa vägen. Men gud vad bra. Ja. Och då tänkte jag, men gud vad bra, då väntar jag att det kommer. Ja, för precis. Det är ju en sån brist, ni vet, alltså det behövs verkligen barnmorskor. Så att de måste göra någonting för att folk ska bli det. Men det är ändå en dröm du har, att bli barnmorska. Alltså du har ju liksom inte helt... Nej, alltså jag kan ärligt talat säga att jag är inte lika sugen. Det är inte så att jag inte kan tänka mig någonting annat. Nej. Och jag måste bli det. Nej. Absolut inte så, det är faktiskt inte så. Men det är klart att... Det verkar ju vara ett väldigt roligt jobb. Och man får vara med om väldigt mycket, tror jag. Ja, verkligen. Så kommer en sån utbildning att man kan bli barnmorska direkt så, då kommer jag ju söka till det. Ja. I Sverige, jag har alltid trott att alla så friar som i USA, att så här, killen går ner på knä, det är bara tjejen som får en ring. Men så är det ju inte riktigt. Här får ju båda en förlovningsring. Ja, precis. Men alltså, har det blivit lite mer så nu att det ändå blir ett frieri? Eller är det så här, vi kommer överens om att vi ska gifta oss? Jag vet inte, de flesta som jag känner, och nu känner inte jag jättemånga som har förlovat sig, men de flesta har ju typ gjort det ganska så här, att de har bestämt ihop att det här nu... Fast min bror faktiskt, han friade till sin tjej. Han ska gifta sig nu i sommar. Och han typ bjöd henne ut henne på middag och så här. Och jag tror, eller jag vet inte helt och hållet faktiskt, men jag tror inte de hade pratat om det innan. Nej. Att förlova sig, utan det blev bara så här att han friar liksom. Ja. Men det tycker jag, alltså det är så man, om jag får bestämma så är det så man ska ha det, att killen friar. Ja, jag vill inte planera. Nej. Det är det som är lite tråkigt, det här med att planera. Först ska man fria, sen ska man förlova sig då. Sen ska man gifta sig, sen ska man skaffa barn. Alltså jag vill inte heller, typ det här med att skaffa barn, att planera att men nu ska vi börja försöka här. Nu ska vi liksom... Jag tror det kan bli så här en inre stress också. Fast man måste ju nästan det. Jag tänker på att om man har ett stadigt förhållande så har man ju något form av preventivmedel. Jo. Eller det kan ju hända att man inte har det också såklart, men oftast har man ju det. Och då måste man ju så här bestämma att nu slutar jag med mina preventivmedel. Ja. Vilket betyder att nu försöker vi skaffa barn. Ja, men kan det inte vara så då att man liksom slutar med det, men sen bara, vi är redo om det skulle hända nu. Ja. Och så ger man det några år, för jag vet ju så här en bekant till mig som är så här jättehetsig. Alltså de vill ha barn nu och de har försökt typ hela tiden i ett år. Mm. Och det blir ju sån stress för att det är det enda de fokuserar på hela tiden. Ja, men det har man ju hört mycket, att det är folk som så här försöker skaffa barn hur mycket som helst liksom. Och så bara går det inte. Jag har en bekant som försökte skaffa barn alltså jag vet inte under hur lång tid, men alltså säkert ett år eller, alltså ganska lång tid i alla fall, några år kanske till och med. Men så gick det verkligen inte, och så typ började de fundera på att adoptera. Och precis då blir hon gravid. När de liksom har gett upp och bara, nu adopterar vi. Mm. Det är liksom då det händer, för då släpper man det. Ja, stressen. Ja, liksom. Den stressen. Ja. Och går över till något annat. Och då kanske kroppen blir mer mottaglig. Varför är det så egentligen? Ja. Frågar du mig nu? Ja, vet du varför det är så, Bea? Varför? Alltså varför, att kroppen kan reagera på så här stress. Typ att bara man är stressad så blir man mindre fertil. Jättekonstigt. Alltså, jag vet inte riktigt varför, men nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Men det är ju konstigt, alltså det är svårt att inte vara stressad när man verkligen säger, inser att nu vill jag ha barn. Mm. Då blir det ju så att man gör ju allt för att skaffa barn. Jag tror det, för att när man stressar så utsöndras ju ett hormon i kroppen. Det är ett hormon, stresshormonet. Ja. Och samma sak händer när man får ägglossning. Det är ett hormon som gör att man får ägglossning. Och jag tror att det här stresshormonet påverkar ägglossningshormonet. Ja. Så att det kan hända att man inte får någon ägglossning. Det stoppar liksom kroppen. För att kroppen har liksom fullt upp med stressen. Mm. Så att den hinner inte med, eller inte hinner med, men den kan inte ta allt på en gång, den klarar inte det. Och då får man inte ägglossning, och då blir det ju att man inte kan bli gravid då. Mm. Det tror jag. Jag är inte hundra, men jag tror det kan det vara. Det låter i och för sig ganska rimligt. Och sen så tänker jag också, med tanke på det att du sa att man inte får ägglossning, då borde du väl egentligen ha lite också typ, se att man äter för dåligt. Då kan det ju ibland vara att man... mensen blir förskjuten och sånt. Mm. Och mensen är ju ägglossning egentligen, va? Nej, ägglossningen eller vad? Först får man ju ägglossning. Ja. Äggen släpps och man kan bli befruktad och gravid och alltihop. Mm. Och blir man inte det, alltså blir man inte gravid då, för att under tiden som man får ägglossning så byggs ju det upp en hinna i livmodern. Ja. Och det är ju som ett skydd för bebisen där den ska ligga och växa och allting. Det blir ju liksom, det blir ju blod och hinnor och grejer där inne. Mm. Men om det inte blir någon befruktning, då blir det ingen bebis. Och då så får man mens istället, för då ska kroppen rensa ut detta. Men så, mensen är ett resultat av ägglossningen. Ja. Så kan man säga. Ja, precis. Men för typ om man äter väldigt dåligt, då får man ju, kan det vara så att man inte får någon mens. Typ jag tänker på de som så här, bland annat de som har ätstörningar och sånt. Ja. De kan ju typ förlora sin mens ganska länge och sånt. Ja. Så det är väl också viktigt då egentligen att tänka på så vad man äter. Eller att man äter bra. Ja, och inte alltså typ, tänker du nu med att... Om man vill bli gravid, det borde ju ha med det att göra också då egentligen. Ja, så ska man, alltså är det så att man bestämmer sig för att man vill bli gravid. Mm. Då är det här man ska tänka på, att man ska vara aktiv, röra på sig. Mm. Man ska äta ordentligt, man ska sova, man ska inte stressa. Så man ska göra allt som man mår bra utav. Mm. Jaha. Det är därför många barn, antar jag, kommer typ så här i mars-april, för att de flesta avslappnar på sommaren. Ja, säkert. Precis. Ingen vinterdepression. På semestern liksom. Ja. Få slappnar av, ha roligt, stressar inte. Inget jobb. Mm. Ja, säkert. Är det vanligt att man föds i mars? Ja, alltså av alla, alltså, ja, alltså jag har så många kompisar som fyller år i mars. Alltså, jag är så fattig i mars, för att jag måste köpa så mycket procent. Ja, du är ett av de barnen med. Ja. Nej, men aha, det visste jag faktiskt inte. Det är ändå ganska intressant så här, att se. Eller typ alla hjärtans dag och sånt där. Typ, eller när folk blir liksom... Ja. Gör, vad säger man? Va? Gör sitt barn. Folk, sluta det här snacket om blommor och bilmor. Folk ligger lite extra de här dagarna. Nej, men... Det är på alla hjärtans dag gör man inte det. Gör man inte. Nej, men det känns som att det är ju bara... Midsommar, ja, men... tänker jag. Alla så här högtidigt typ. Va? Att det är så här. Jo, men alla hjärtans dag är en helt vanlig dag. Man jobbar, man... Alltså... Vänta, menar du att folk ligger mer på midsommar? Jag tänker mer att folk ligger. Mer på midsommar än typ midsommardagen. Ja, midsommardagen eller också kanske. Dag. Alla lediga dagar. Alla röda dagar som man är ledig. Jag har det. Nej. Julafton. Nej, det har säkert ingen relevans. När man är gravid och folk vill så skynda på... Alltså är det så här sant att man ska typ så äta vissa grejer, typ så stark mat? Ja, eller jag vet inte om det funkar, men jag vet att min kompis som var gravid, när hon, för hon gick ju över tiden, nu minns jag inte hur länge, om det var en vecka eller mer. Hon hade ju något te som hon drack, som det var några så här örter i, jag vet inte vad det var exakt, som skulle skynda på, men jag tror inte det hjälper. Eller vad tror du, Bea? Nej, jag tror faktiskt inte på sånt. Nej. Jag tror man är så desperat för man orkar liksom inte vänta längre. Nej. Man vill bara få ut den. Ja. Så man testar allting. Och till slut så kommer den ju. För ja. Till slut så är det ju dags. Men jag tror inte det har med de grejerna att göra. Men däremot kan jag tänka mig att typ att röra på sig och sånt. Kan, ja, men det säger de väl också. Ja, att man ska gå i trappor. Eller typ nu på Facebook det senaste har man sett så här gravida kvinnor som dansar. För att de vill skynda på... Barnen ska komma. Jag sa typ dance, för att alla två såhär. Men de bara går loss liksom med street dance och bara yeah. Breakdance och allting. Ja, wow. Ja, inte kanske breakdance men verkligen dansa loss till Beyoncé. Det ska jag göra. Däremot tror jag det är bra att man är igång under själva, alltså under hela graviditeten. Mm. Att man tränar fort, alltså rör på sig, tränar, fortsätter sitt liv som det var innan man blev gravid. För jag vet ju än, jag känner inte henne så, men ja, det är väl en bekant kan man säga. Ja. Hon blev gravid och hon var ju väldigt så här, fin i kroppen innan hon blev gravid. Hon var lite smal och sådär. Men när hon fick reda på att hon var gravid, då gick hon ju loss på allt. Mm. Och hon sa att så länge jag är gravid så kommer jag äta hur mycket jag vill, vad jag vill. Alltså hon brydde sig inte. Mm. Så hon typ, alltså... åt hur mycket som helst och vad som helst och allting. Och hon rörde inte på sig någonting heller. Så hon gick upp 30 kilo under sin graviditet. Och jag tänker bara, när hon ska föda, alltså hon kommer ju inte ha några krafter. Alltså hur? Ja, det är sant i sig. Man måste ju ha ork i kroppen. Precis. Nej, jag tror inte det är bra. Men sen har jag hört att om du brukar träna mycket till exempel och blir gravid, då kan du fortsätta träna mycket. Men om du inte brukar träna, då ska man kanske inte träna så jättemycket. Eller så här, du ska inte helt plötsligt börja träna 5 gånger i veckan. Alltså, liksom. Inte ändra sina vanor. Nej, utan du ska liksom försöka köra på som du har gjort innan. Men sen kan jag tänka mig att typ, om du inte kanske har rört på dig alls och blir gravid och börjar gå promenad. Alltså det borde ju inte vara någon fara. Men just det här med att typ, anstränga sig mycket. Mm. Det kanske, eller jag vet inte. Det är vad jag har hört i alla fall. Jag har en liten fråga, för jag har så här förlossningsskräck. Alltså på riktigt. Ursäkta min telefon. Nej, men så här, för jag kommer ihåg i USA så gjorde vi alltid så här, när vi hade presentationer och vi skulle ha presentationer på engelska så blev vi så här livrädda typ för det, för att alla är typ amerikaner där. Mm. Så vi kom på en grej. Jag vet inte hur vi kom på det här. Mm. Men det är väl så att man spricker väl i princip. Eller att man får klippa upp. Ja, alltså nej, det behöver man inte göra. Nej, okay. Men det är, alltså jag tror det är vanligaste. Det är ganska vanligt att man spricker, men det behöver absolut inte vara att man gör det. Nej, det finns folk som inte gör det. För vi var ju alltid typ såhär, om du står där framme, tänk på att det måste vara värre. Och då, när den stod där framme, vi bara såhär, låtsade det här i en tång. Och bara, rich! Nej, men för att en människa skulle bli lugn. Ja. Så när jag bara tänker efter på det, hur obehagligt det är. Alltså en tång. Är det en tång? Vänta, vadå? Du förstår ingenting. Att de klipper tång? Upp för att barnen ska komma ut. Oh, det kan behövas, men det är ju inte... Gud, låt mig göra barnmorska eller någonting. Nej, men du vet ju allt detta, jag vet inte. Men det kan behövas att man behöver klippa. Men tänk då hur sjukt ont det gör att ha verkar och föda. För de som behöver bli uppklippna eller spricker, de känner typ inte ens det. Fast, nej, det är inte sant. Inte? Eller jag vet inte hur, jag kan inte tala för alla, men jag har en kompis som berättade hur det var när hon födde barn. Och då sa hon så här, du vet, själva krystandet och att så här, krysta ut bebisen, det var så här uthärdlig smärta som var ändå så här okej liksom. Det gjorde ont, men det var ändå okej. Men när hon sprack, det var då det blev så här outhärdligt, att det blev så här, då kändes det verkligen, alltså då gjorde det ont på ett annat sätt, sa hon. Alltså jag har ju hört tvärtom att en del inte har vetat om att de har spruckit under förlossningen. De visste inte det, så barnmorskan har sagt att typ, du sprack lite grann, så vi ska se någonting här. Okay. Men det är säkert olika. Alltså vi kan ju hoppas, vi kan ju bara hoppas på att det är så som du säger. Är det inte bättre att förbereda sig på det absolut värsta? Jo, egentligen. Ja, men så är det egentligen med allting. Man ska bara förbereda sig på att det kommer göra så fruktansvärt ont, så är det inte så farligt sen. Nej, men alltså jag så här ryser bara jag tänker på det där. Alltså så här, jag blir så ont. Men alltså fatta vad mycket man kommer tänka på detta när man väl är gravid. Då kommer man, alltså nu tänker man ju på vissa moment som händer, men jag tror att det är så mycket mer som händer som man inte tänker på. Alltså jag vet inte, så mycket mer som så här verkligen kan göra jätteont och allting. Men du tänker så här, i slutet känns som folk bara, vi längtar efter dig. Alltså när folk lägger upp sånt på Facebook, jag bara, men det ska ju snart göra ont. Ja. Varför längtar du? Är det hur? Eller så här, jag blir så här. Ja. Nej, men alltså sen tror jag också att det är en så här sjuk upplevelse. Alltså jag typ lite ser fram emot det bara för att jag vill, alla har sagt att det är så himla, alltså häftigt. Det är typ det häftigaste man kan göra. Mm. Och sen typ, jag börjat lära känna folk som så här har blivit gravida och skaffat barn. Så har man verkligen fattat att det är så himla sjukt. Mm. Alltså att kunna göra ett barn, alltså det är ju helt sjukt egentligen när man väl börjar tänka på det på riktigt typ. Ja. Så det är ändå någonting man verkligen vill vara med om, känner jag i alla fall. Jag med. Ja. Men det finns ju de som verkligen absolut aldrig vill skaffa barn. Ja, men jag fattar inte det. Hur kan man inte vilja det? Nej, men jag vet inte då. Alltså jag vet inte, det är klart att en del vill väl typ så här satsa på karriären och kanske inte alls vill vara med om det här. Alltså så jag tänker inte att det är så svart och vitt. Alltså jag ser mig själv främst som en karriärmänniska. Mm. Men det är så här, jag kan inte se min framtid utan att jag har ett barn. Nej. Alltså det går liksom inte. Nej. Men sen tror jag det kanske handlar om att jag kan tänka mig att ta det senare än många andra. Okay. Mm. Men det är som till exempel jag. Mm. Jag har ju alltid velat ha barn. Eller alltså jag har alltid vetat att jag vill ha barn och jag tycker ju om barn och sådär. Mm. Så jag har inte kunnat se mig själv i framtiden utan barn. Nej. Men det var nog mer när jag träffade min kille som jag är tillsammans med nu. Mm. Som jag mer började känna så här, åh, jag vill verkligen ha barn. Mm. Alltså då kom den här riktiga längtan. Mm. För innan man vet vem man ska ha barn med så är det lite svårt kanske. Mm. Att föreställa sig. Ja, men ja. Precis. Och då blir det så här, okej, nu är det den pusselbit som fattas. Nu har jag honom. Eller så. Ja, precis. Ja. Men man blir också, man tänker på ett annat sätt. Man, alltså, nu har jag ju varit tillsammans med Marcus i 4 år. Och jag vet ju att jag vill vara med honom. Alltså, just nu i alla fall, hela mitt liv. Och jag vill skaffa familj och allting med honom. Och det blir ju också så här, på att man lär känna varandras familjer. Och man typ, alltså man vill vara med om hela den grejen att så här, min pappa blir morfar och mamma blir mormor och alltså tvärtom hos, alltså han får farmor och farfar på sig. Alltså du vet, hela den grejen att vara med, att familjerna också så här får vara med på det. Jag vet inte, det blir på ett annat sätt när man lär känna varandra verkligen och typ. Alltså man vet ju hur många det är som kommer bli glada. Ja, jag kan typ. Alltså bara berätta det känns precis som värsta stora grejen. Ja, men sen kan jag ju känna också att jag vet ju att jag verkligen, verkligen vill ha barn. Men sen vill jag ju inte ha det just nu. Nej. Men, alltså, jag vet inte. Alltså, skulle man bli gravid nu så hade jag ju inte heller varit den som bara, nej, okej, men jag ska inte ha barn så jag gör abort. För att det är inte nu som jag vill ha barn. Alltså, jag hade nog ändå bara typ såhär löst det på något sätt. Även fast det inte passade i planeringen. Ni har ju en stabil grund, alltså du Marcus. Det är inte så att du helt plötsligt, det var bara någon kille du hade träffat. Nej. Alltså det är en såhär, ni skulle ju kunna få det att funka. Ja. Ifall det blev en överraskning. Ja, och det tror jag egentligen att alla kan få det att funka egentligen. Mm. Men allt handlar om timing och såhär, ja men att man kanske har en stadig partner och typ. Sen är det ju många som skaffar barn när de är typ 16 och det funkar ändå bara för att man har kanske en mamma som är liksom närvarande som kan hjälpa en eller typ, ja, alltså jag vet inte. Alltså, jag hörde ju typ det sjukaste nu när jag träffade min kusin som nyligen fick barn. Mm. Eller jag läste om det typ innan också, men det är att om man inte är gift, då måste man ju skicka in papper och grejer. Ja. Att, alltså pappa verkligen är pappa. Mm. Det är det som alltså, egentligen var jag giftermålet för skillnad. Mm. Det skulle, alltså, alltså egentligen, det skulle lika väl kunnat varit en annan innan och efter. Jag kollade på Sofias änglar. Det var faktiskt väldigt hemskt det här avsnittet. Eller alla avsnitt på Sofias änglar är hemskt, så jag typ gråter varje gång. Men just det här avsnittet handlade om en familj där pappan i familjen alltså på natten hade fått någon så här hjärtstopp typ. Och dött. Och de hade precis ett... Nej, hon var fortfarande gravid till och med. Mm. Så de skulle precis skaffa familj och allting. Och så bara dör han. Och så födde hon ut det här barnet. Och barnet är... Eftersom att de två inte var gifta så ärvde ju barnet hans... ja, allt som han ägde liksom. Men då var de tvungna att göra ett sånt här faderskapstest. Mm. Bara för att se att det verkligen var hans unge. Mm. Bara för att de inte var gifta. Ja. Och det måste ju vara så sjukt hemskt för henne. För att, Alltså bara att någon så tvivlar på att det är... Och mitt under en sån hemsk period när så här, hon är gravid, han dör, hon så här, måste föda barnet själv och allt liksom, göra allt utan honom. Och sen så det här också liksom, att de måste bevisa att det... Det känns så konservativt. Alltså det känns inte som att det borde vara så idag. Alltså, nej, eller hur, att man måste vara... För hade de varit gifta hade det inte varit något snack om saken. Nej, och jag menar idag, alltså så här... Det är ju jättevanligt att folk inte är gifta när de ska få barn. Så jag förstår inte. Alltså, det är egentligen ingen skillnad. Det är ett papper som säger att... Som egentligen inte borde påverka barnet. Nej. Liksom. Och jag menar, är du gift? Det finns ju idioter som har liksom förhållanden vid sidan av ändå. Ja, men precis. Det är det jag menar. Det, är så här, det finns ju ingen logik. Alltså, det känns ju som att bara för att man är gift så är det liksom... Ja, det är du och jag. Nu är det vi liksom... Det är som att det är mer säkert på något sätt. Mm. Men så behöver det ju absolut inte vara. För hur många är det som skiljer sig? Ja, jag menar, titta bara på den statistiken. Det är ju typ så här 50% eller någonting. Bara för att man är sambo eller mer, så betyder det inte att man är mindre seriös. Nej, exakt. Hur lång tid tror ni är innan ni är gifta? Många år tror ni, om hur många år är ni missus? Nej. 2018 tror jag. Mm. Ja. Eller jag vet inte. Gud. Nej, men om man får så här chansa. Ja. Jag kanske tror för mig. Mm. Han bara, va? 10 år minst. Nej då. Nej, men det låter ändå rimligt. Nej, men jag vet inte. 2018, 2019 kanske. Ja, och du då, Melina? Det beror ju på när Bradley Cooper friat mig. Ja. Nej, men gud. Det kan ju inte svara på. Det känns jättekonstigt. Så här, men om du så här, vilken ålder typ tänker du att du skulle vilja vara gift? 28 kan tänka nu. Ja. För att kan du få typ... Ja. Men du är gammal lärare nu. Så att jag måste alltid tänka, jag är 23. Ja. Och ett halvt. Jag är 23 och du blir... Jag är 23 också. Ja, fast du är egentligen ett år yngre än oss. Men vi alla är 23. Jag är ett halv år yngre. Ja. Big difference. Nej, men ja. Men det känns ändå ganska rimligt. Eller så här, det känns som en bra ålder. Ja, typ. Men jag tror det. För jag, alltså, jag känner mig typ alldeles för ung nu. Sen tror jag också så här, om jag inte är gift då skulle inte jag göra någonting. Men är det inte sjukt att man verkligen har tyckt att 23, alltså åldern 23, var verkligen så här, då är man vuxen, man har startat sitt liv på riktigt, man har ett jobb. Alltså vet, man hade så skev bild av vad den här, alltså 20 års ålder liksom. Jag kommer ihåg, jag tittade på mina bröder och de blev så här 20, jag bara, åh, de är så vuxna nu. Verkligen. Och när min bror skaffade barn när han var 27, då tänkte jag så här, herregud, det var ju verkligen på tiden. Det här var bara 1,5, alltså 2 år sedan typ, som jag tänkte så. Men nu när jag tänker på mig själv som 27-åring så tänker jag så här, ja, vad ung man är då ändå fortfarande. Alltså Nell fyller 27 år. Men han känns ju som yngre än mig. Ja. Alltså jag känner mig mer vuxen än vad han, eller vad han mentalt liksom. Ja, oja. Nej, men det är konstigt att man har haft sån skev bild. På tal om bröllop och så, jag måste bara berätta om en podd som jag lyssnade på i helgen. Det var en dokumentär. Det var en kvinna. Hon hade bestämt sig att den 10 oktober så skulle hon gifta sig. Oj. Så hon hade bokat... Alltså, hade hon en kille då? Vänta, vi kommer till det. Ja. Hon hade bokat liksom präst, hon hade köpt bröllopsklänning. Alltså allt detta, dokumentären utspelade sig under 1 års tid. Mm. Så under den här tiden så liksom var hon och... Köpte klänning, bestämde vilka låtar som skulle spelas på bröllopet, brudtärnor, ja, präst, plats, festlokal. Hon hade bokat allt. Men gud. Hon hade ingen kille. Nej, men gud. Så hon skulle träffa honom nu under den här tiden. Vänta, hur lång tid? Under ett år. Under ett år så skulle hon träffa mannen i sitt liv som hon skulle gifta sig med. Och då när hon träffar honom så skulle allting vara klart. Då skulle hon liksom vara redo för att... Hon bara, alltså, jag har ett bröllop i fickan här. Surprise! Ja, så hon var ju mycket på speed dating och sådär. Men det slutade med att hon träffade ju inte någon. Så att det blev ingenting av allt detta. Men hade hon betalt typ massa pengar? Ja, alltså hon har ju lagt pengar. Tänk, bara en bröllopsklänning, vad kostar inte det? Och all tid som hon har lagt på detta. Och ja, men hon kan, alltså hon kan ju inte vara riktigt frisk. Nej, men vem gör så? Det är som att jag så här, jag typ verkligen hade bestämt att Marcus ska fria till mig om ett år. Och vi ska gifta oss om 1,5 år. Och så hade jag bokat allting. Men det är som att du bestämmer också vad han ska känna och vad han ska tycka. Liksom, så här. Mm. Men hon hade inte ens en kille. Nej, hon hade inte ens en kille. Och vilken kille vill liksom börja dejta en tjej... Som är, ja. Och så bara, ja, vi ska gifta oss om 3 månader. Jag tror inte det är så många som har ställt upp på det. Nej, jag tror det hade varit en liten sån dealbreaker. Man bara, nej. Nej. Men vad skulle ni vilja ha för bröllop? Alltså, hur tänker ni att era bröllop skulle se ut? Alltså, jag ser inte riktigt en framtid just nu. Mm. Med så här, alltså, man och barn. Så jag ser bara mitt bröllop. Ja. Alltså, du är som hon kvinna då. Ja. Du kan göra bröllopet, men jag tänker så här, jag älskar event. Ja. Det är jättefådigt. Men alltså så här, så jag tänker, alltså mitt bröllop ska ju vara en fest. Ja. Ja. Liksom mer så. Sen... Så jag, det är nog lite hemskt om jag säger vad jag har planerat, för det låter som jag verkligen sitter och filar på det här, så jag tänker inte gå in på det. Det kanske var du som var ja, nu, det var jag var stressad. Ja. Jag fyller 22. Nej. Nej, men alltså inte så överdrivet mycket, inte så bara, jag ska ha de här blommorna. Nej, men, nej. Men fast det var jag typ redan planerat. du har ett förhållande eller mer. Ja, men vi har inte planerat att gifta oss än. Men det är ändå lite mer okej. Okay. Ja. Ja. Nej, men jag vet... Vem jag vill så ska designa min klänning. Mm-hmm. Okay. Men det vill jag veta. Den kommer kosta 35 000 så jag måste börja spara nu. Nej, men så här, men det är en designer så det är inte så här. Ja, det är klart. Ja. Jag vet inte om jag har bestämt någonting mer. Jo, alltså jag hittade det finaste kyrka. Det var någon kändis som hade gjort sig där. Eller någon sån här liten typ Disney Channel-kändis. Mm. Alltså det här var typ finaste stället någonsin, typ i Kalifornien. Då är det så här, kyrka, hela den är inglasad. Alltså den är i glas. Mm. Och sen är det så här, typ trä, vad heter det, stommar. Mm. Så här, mörkt trä som går upp och så är det så här gröna grejer som jag bara, där. Mm. Där ska jag vara. Men du Robia, hur ser du ditt bröllop? Nej, men, vill du ha stort så här, ska det vara mycket folk? Ja. Det ska vara ett stort bröllop och så ska det vara en stor fest. Mm. Men alltså jag vet inte, det är lite svårt eftersom att han är ju muslim och jag är kristen. Mm. Så att... ja just det här med kyrka. Kyrka eller moské. Brukar muslimer gifta sig i moskén? Ja. Som vi eller kristna gifter sig i kyrka? Ja, alltså jag har inte riktigt fattat ifall de gifter sig i moské eller om de gifter sig i en lokal med en imam. Aha. Alltså en sån typ muslimsk som... präst. Ah, okay. Ja, jag vet inte riktigt. Och sen vet jag inte heller vart vi ska gifta oss, för vi har ju pratat lite om att gifta oss i Bosnien. Mm. För där bor ju hela hans släkt och familj och alla. Mm. Och där är det ju även billigare att göra ett sånt här stort bröllop. Alltså där är det ju liveband och det är alltså fina lokaler och... Det är liksom pampigt. Mat och allting, för inte så mycket. Alltså det är klart, det kostar ju, men det är ju inte som det kostar här liksom. Ja, nej. Samtidigt så vet jag inte, alltså... Om man kanske vill ha det här i Sverige också, eftersom att vi har ändå alla våra vänner. Jag har hela min familj och släkt och det kanske är svårt att alltså, få ner alla till Bosnien. Ja, precis. Men det är ju tvärtom för honom. Det kanske är svårt att få alla därifrån upp. Men jag har hört en del som så här har funderat på att gifta sig utomlands. Som har typ bestämt så här, ja men vi har vigseln som kanske är lite av det tråkiga på ett bröllop typ. Mm. Själva vigseln utomlands och festen hemma. Mm. Där, men eftersom att ni har liksom två, ni kanske får två fester helt enkelt bara. Ja. Två bröllop. Ja. Varför inte? Alltså grejen är att i hans kultur så firar man ju förlovningen ganska mycket. Ja. Eller man gör en stor det är förlovningsfest. Ja. Ja. Så vi pratar ju om att kanske göra en, alltså göra förlovningsfesten här i Sverige. Mm. Då är det ju rätt ordentligt som man firar. Mm. Och sen så kör vi bröllopet i Bosnien. Mm. Och det kommer ju bli ännu större. Men då har vi ändå haft lite här. Ja, en bra kompromiss liksom. Ja. Och sen så de som kan komma till Bosnien får komma till Bosnien typ. Ja, jag tänker att det finns väl säkert några som kan ta sig ner. Ja, ja det är klart. Vi får se. Ja, härligt. Du då, Linnea? Nej, jag vet inte. Alltså, jag tänker så här. Nackdelen med att ha ett väldigt stort bröllop med mycket människor, det är att alltså du blir ju väldigt sådär all eyes on you liksom. Alla tittar på dig. Mm. Och du ska stå där framför typ... Det tänker man inte riktigt. Nej, jag vet. Man... Jag tycker sånt jättejobbigt. Ja, men jag har börjat tänka på... Nu ska jag gå på mitt första bröllop i sommar. Mm. Min bror som gift sig. Och de har ju bjudit typ... Alltså 100 pers i alla fall. Och sen är det nog ännu fler som kommer till själva vigseln. Mm. Och det är ju vigseln som du står så här verkligen mitt framför alla... Och du ska säga de här löfterna och allt det där. Och det blir så himla... Jag vet inte. Men alltså, tror du verkligen fokusera på det under själva visen. Jag tänkte mig typ såhär på själva festen att alla ska kolla dina reaktioner när folk såhär säger grejer. Nej, men det värsta är den här bröllopsvalsen när man ska dansa där och alla ska stå i en ring och kolla så fan. Eller kan du säga när man ska gå ut efter viksen? Då vänds jag alla och kollar på en. Jag tänker bara, jag kommer ju bli så här att jag går ner och kollar ner marken. Undrar hur många fula foton folk tar på. Nej, men gud. Hon bara så här. Jag är inte bra i moments. Dubbelhaken åker fram. Ja, och så alla har bantat ett år just innan. Det är sant. Det är alla andra blir så här perfekta hela tiden på de här bröllopsbilderna. Man själv som bara så här helt konstiga miner. Ögonen åt varsitt håll. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag skulle väl, om jag tänker på mitt framtida bröllop, så tänker jag väl ändå att jag vill inte ha ett jättelitet med sig bara familjen och hans familj. Och jag vill ju ändå ha typ de flesta, alltså alla jag känner kanske. Ja. Inte alla jag känner, det blir väldigt många. Alla på Facebook. Jag bjuder in hela Facebook, alla får komma. Öppet evenemang. Nej, men jag tror ändå att jag skulle vilja ha ett stort bröllop. Och ett kyrkligt bröllop tror jag skulle vilja ha. Eller jag skulle vilja gifta mig i kyrkan. Ja, jag också. Eller fast kanske inte. Eller utomhus. Nej, men det måste inte vara en kyrka just, men typ med en präst. Ett kyrkligt bröllop, alltså det behöver inte vara en kyrka. Nej, för typ jag tycker det är så fint med bröllop på någon så här gård typ. Så här jätte så här lantligt och fint. Det kan bli verkligen så här. Eller vid en strand eller någonting. Ja, det kan ju faktiskt också vara så att man inte ens vill dela sitt liv med någon annan människa. Nej. Ja, det går bra. Man kanske kan gifta sig med sig själv. I got 99 problems, but a man ain't one. Okej, vad singel. Man måste inte skaffa barn. Nej, men det jag tänkte var ju typ, vi pratar väldigt mycket om det som att det är det enda utvägen. Mm. Eller enda målet i livet. Så jag vill bara säga att det är jätteolika. Och om man träffar någon så gör man det. Om man inte gör det så kan livet bli bra ändå. Man kan skaffa väldigt många katter. Eller om man är allergisk mot katter och djur så kan eller man... kanske en nakenrotta. Man kan ju få skaffa barn på egen hand. Man kan ju inseminera sig. Om man vill ha barn men inte har träffat någon som man vill ha barn med. Skulle ni kunna tänka er här att spermadonator? Ja, just det. Jag tänkte, sånt finns ju också. Jag tänkte på det för ett tag sedan. Rätt mycket. Mm. För att min kille, när han var liten... Han har en bror. Och som pojkar kan leka lite våldsamt där så gjorde de det. Ja. Och han slog i huvudet ett element. Mm. Och efter det så fick han typ en... Alltså han fick typ epilepsi. Ja. Men... Din kille? Ja, min kille. Ja. Men det är ju ingenting som jag märker av eller någonting. För att han har ju aldrig fått anfall eller någonting som jag... Mm. Så länge jag har varit tillsammans med honom. Och han säger ju själv att det har blivit mycket, mycket bättre när han blivit äldre. Mm. Och sådär. Och jag tror att det är en sjukdom som kan... växa bort, eller alltså som man kan bli av med. Jag tror det. Vad jag har läst typ så har jag läst det någonstans i alla fall. Men i alla fall, för att inte han ska må dåligt eller få något anfall någonting så tar han tabletter för det. Mm. Jag är ju lite sådär, speciellt när jag läste sjuksköterska med tabletter och sådana saker, så heter jag, men vad är det för biverkningar liksom så. Mm. Så jag kollade upp lite grann och googlade lite på det sådär, som man inte ska göra. Nej. För då kom det upp att de här tabletterna kan göra att man inte kan få barn. Men permanent, eller så här, när du slutar med dem så kan du få barn? Ja, precis. Alltså, under tiden som man äter dem. Okay. Inte att man inte kan få barn, men att det kan bli svårare. Mm. Det kan ta lite längre tid och sådana grejer. Ja, och då får jag ju panik. Så en vanlig människa kanske har tänkt så här, men vi tar det då när det är dags liksom. Ja. Men jag kunde inte riktigt släppa detta då. Nej. Så... Jag ringer först till... Nej, jag var 77. Nej. Nej. Barnmorskemottagningen. Jaha. Jag tänkte, men barnmorska borde ha lite koll på detta. De borde ändå veta. Alltså, jag älskar att du verkligen gick in först. Ja. Nu ska vi lösa det här problemet. Jag tänkte, jag kan inte gå runt och undra detta. Nej. Eller liksom inte veta. Jag måste veta. Ja. Alltså, annars går det inte. Ja. Så jag ringde till dem. Och hon bara, nej, alltså jag vet inte. Jag har jobbat här i 10 år, men jag har aldrig... Jag har aldrig liksom hört någonting om att det ska vara något problem eller så. Men jag kan ju inte vara 100% säker. Mm. Så att tyvärr, jag tror inte det är någon fara. Men om du vill vara säker så är det bättre att du ringer till läkare som har hand om det här området då. Mm. Ja, så då ringer jag ju först till sjukhus här i Borås. Mm. Till neurologen som har hand om... epilepsi och sånt. Precis. Ja. Men de svarar ju aldrig. Mm-hmm. Det var så här, just nu är det många som ringer. Vi kan inte ha så här många i kön, så var god och försök lite senare. Mm. Och jag ringde senare, men det var samma sak då. Ja. Så då ringer jag till Sahlgrenska. Jag tänkte så här, ja men de kanske svarar. Ja. Mm, det gjorde de. Så pratade jag med en där. Och hon bara, nej men det är ingen fara. Alltså hon bara, så kollade med en kollega. Så jag kom och pratade med en kollega. Mm. Och sa hon, nej men det ska inte vara några problem så här. Mm. Ja. Så då kände jag mig helt lugnt. Okej, en sjuksköterska och de där liksom, ja men då är det rätt lugnt. Men jag var inte helt 100% lugn. Nej, så då tänkte jag, där kan man mer fråga. Kanske Mel. Nej, men han visste ju inte, jag pratade med honom det här innan eller så. Har jag gjort. Vänta, han visste inte att du ringde och sånt där? Nej. Jag berättade sen, men jag sa, eller jag tror inte han vet. Eller han visste. Vet han fortfarande inte? Jo, nu vet han. Jag tänkte också det. Jo, nu vet han. Men, jo, men han visste nog att jag skulle ringa. För jag sa, fråga, ska du eller jag? Nej, men i alla fall. Men då hittade jag en jättebra sida dit man kunde ringa. Läkemedelsverket. För det var ju själva tabletten. Ja, precis, alltså läkemedel som jag ville veta om. Mm. Så jag ringde dit och då var det en människa som svarade som sa att jo, men du har rätt att det kan vara svårt. Men det är ju en biverkning som är väldigt sällsynt. Mm. Det är ju en biverkning som typ 1 av 10 000 får. Men brukar inte det ofta stå graden av så här? Ja, men det gjorde det inte när jag kollade upp det först. Nej, det gjorde inte det. Så det stod, men hon sa att det är en biverkning, men det är väldigt ovanligt, alltså väldigt sällsynt. Mm. Så du behöver inte tänka på det liksom. Nej, okay. Och slutar man ta tabletten, då försvinner du alltså, ja, helt. Okay. Gud vad bra. Och då kände jag mig 100%. För jag ville ändå känna lite så här bekräftelse på att det var någonting. Eftersom jag hade läst om att det var någonting liksom. Mm. Och då tänkte jag, okej, men nu släpper jag det. Så nu, sen efter det så har jag varit såhär, vad skönt. Du behöver jag inte oroa mig för det. Nu kan jag släppa det. Ja, för det blir ju ändå en väldigt stor sorg ifall man såhär inte kan skaffa med den man vill. Ja, precis. Och det är inte direkt så att man, bara för att man inte kan skaffa med honom så går man ut och letar rätt på honom. Alltså verkligen inte. Men ja. Mm. Det är ändå en stor grej i livet faktiskt. Ja, det är det. Men jag och Melina har en fråga till dig, Bea, som vi vill att du ska svara på. Okej. Okay. När det gäller graviditet. Ja, för jag har hört att du kan svara på den här frågan. Vadå? Varför får man svullna fötter när man är gravid? Alltså de kan bli som elefantfötter. Alltså jag har en jättekonstig teori. Ja. Är det för att man blir tyngre och är lättare att tappa balansen? Fötterna har så tyngre. Nej. Varför blir det så? Nej, men det blir så för att man samlar på sig mycket vätska när man är gravid. Man blir väldigt vätskefylld. Mm. Och det här är ju framförallt i slutet på graviditeten. Mm. Och då sätter det ju sig på fötterna. Eller så, på benen. Ja. Och då är det ju viktigt att man håller fötterna alltså högt upp. Och att man kan stödstrumpa hjälper väldigt bra. Ja. Det kan man ta. Men det är ju för att man har mycket vätska i kroppen. Och det försvinner sen när man föder. Då försvinner ju all vätska. Varför samlar man på sig så himla mycket vätska då? Ja du. Barnet är törstig länge. Ja, men jag tänkte så att all vätska hamnar liksom där barnet ligger. Att det är där vattnet. Men alltså, tills inte skinnet ut, blir det inte så här dallrigt? Även på fötterna? Nej, det drar ju ihop sig. Okay. Det är så inte att, som att du är så jätteöverviktig direkt. Nej, men det känns som att fötterna blir jättestora. Ja, de blir, alltså jag kommer ihåg att mamma var gravid med min yngsta syster. Mm. Alltså hennes tår var ju som alltså köttbullar. Gud, vad det var så, alltså man fick typ ont i sina egna fötter när man såg hennes. Jag kollade på The Kardashians då, och då fick man se Kim Kardashians fötter när hon var gravid. De var också så här. Det var första gången som jag såg att de var så, alltså jag visste att de svällde upp lite, men det där var ju så här, jag bara shit. Kan de bli så stora? Men det är en grej som är bra träning. Alltså vara rör på sig. För det blir få igång blodcirkulationen och alltihopa. Okay. Så alltså, det är ju väldigt bra att man rör på sig, man är aktiv, man tränar lite. Man behöver inte träna jättehårt, men att man ändå är lite tränad. Mm. På tal om att så här, börja gråta, för vi har pratat om att vi börjar gråta ganska lätt alla tre nästan. Ja. Så jag kan ju verkligen säga börja gråta ifall jag ser en bröllopsvideo som är så här jätteromantisk och fin. Alltså en riktig hemmavideo liksom. Jag tror aldrig jag har sett den. Och jag såg någon jättefin. Jag visste inte alls vilka de här var som gifte sig, men det var någon som hade gjort en så här film typ av bröllopet. Där de filmade när de så här sa sina löften till varandra som de hade skrivit själva. Och du vet bara det här när de springer ut och är jättelyckliga Och när de, alltså allt så här detaljer från bröllopet. Och det var så himla fint så jag bara började böla typ. Ja. Jag har också sett en video när jag började också gråta. Ja. Alltså, det var så gulligt och fint. Åh. Ja, alltså. Och jag kan ju typ börja gråta till. När jag ser så här, på YouTube finns ju jättemånga sån här förlovningsvideos. Alltså, ja. Eller när de... Frierier. Alltså, det älskar jag att kolla på. En del är så himla romantiska. Och jag älskar också att kolla på när tjejer berättar för sina killar att de är gravida. Oh. Eller så får barn. Alltså, det är när det är på skämt eller på riktigt? Nej, på riktigt. Nej, alltså. Typ såhär, jag har kollat tydligen på skämtvideor. Ja, precis. Alltså typ de hittar på olika grejer som de berättar ja, på. Men ju, ja, just det. Det har jag sett också. Ja, typ de har gömt såhär, stickan där det står att man är gravid. Och så får de leta. Eller såhär, lagt en bulle i ugnen. Ja, och det är så kul att se hur de reagerar, papporna. De blir ju så glada. Åh, oh, herregud, den där dagen ser jag typ inte fram emot när jag ska berätta för Marcus att jag är gravid. Han har ju såhär alltid varit livrädd för allt sånt här, framtiden. Han är verkligen såhär nutidskille typ. Mm. Så jag vet att jag gjorde ju ett prank på honom på 1 april. Ett såhär aprilskämt. Jag hade ett graviditetstest liggandes hemma. Som var negativt då. Men så bara... Han har ju ingen aning om såhär, hur man ser ett gravidtest är såhär, positivt negativt. Så jag såhär, bara råkade glömma det på bordet. Alltså, utan mening då skulle det verka som. Så låg jag i soffan och verkade såhär lite sjukt. Kom han hem. Hittade den här stickan och bara, Linnea, vad är det här? Jag bara, va? vad är det som ligger där på bordet? Jag bara... Åh, det var inte mer att du skulle se. Alltså det är så här, det fejkar vad jag säger, livrädd typ. Jag bara, nej alltså. Så sa jag då att jag hade mått så himla dåligt hela eller typ så här länge och tänkte att jag kanske kan vara gravid. Och så gjorde jag ett test och så var jag gravid. Men det var det här i år? Nej, det här var detta. Du var med, Bea. 2 år sedan kanske? 2 år sedan kanske. Okay. Ja, det var inte den 1 april. Och det var inte... Ja, 2 år sedan måste det vara. Mm. Han bara... va? Jag bara, vad sa du? Och jag bara, nej alltså, det visar att jag är gravid. För så här... Han fattade nog ingenting, så han blev ganska tyst och bara gick iväg så här. Och så kom han tillbaka och bara, men... Hur ser man på det här testet att du är gravid? Så jag bara, ja men... Det ska bli ett streck när man är gravid. Och det var ju ett streck då. Han bara, va? Det säger jag såg bara paniken i hans ögon typ. Men sen så kunde jag inte hålla mig för skratt. För att det är så typiskt mig. Jag kan verkligen inte hålla masken. Så sen så sa jag då att det var fake. Och han blev lite arg på mig. Tänk vad hemskt om han hade blivit glad. Och du bara, nej, det var bara ett aprilskämt. Nej, men jag visste att han var livrädd för det här, så det var lite kul. Ja, men det var ju som den dit jag på. Mm-hmm. När killen lurade i mig att han hade ett barn. Ja. Ja, alltså så här, vi satt och snackade helt plötsligt. Min kompis låtsades typ som att hon var gravid och typ berättade det här för alla, tyckte det var skitkul. Drog jag upp den storyn. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om innan. Han bara, så här, skrattade så här lite försiktigt. Han bara, jag sa, jag har ju en son. Jag bara... Det var första dejten också, eller? Första dejten. Ja. Jag bara, nej men det har du inte. Han bara, jo det har jag. Jag bara, nej för du skulle inte säga det då efter jag drog den här storyn. Det är jättekonstigt, såhär. Mm. Han bara, jo det har jag, typ. Och så skrattade han lite. Så jag bara, nej jag vet inte varför jag skrattar, för det är ju på riktigt, såhär. Jag bara, va? Han bara, hur gammal är han, typ? Han bara, nej alltså han är 2 år. Och så drar han drar en hel story nu. Ja, alltså jag och mamma kommer inte så jättebra överens. Alltså jag får inte träffa honom längre. Alltså jag typ ser honom högst 2 gånger om året. Alltså de bor i Norrköping nu. Alltså det fortsätter breda på. Och jag bara... Nej. Alltså, och sen, så jag säger nej så ofta. Jag bara, nej men gud vad oförskämt om att ha barn. Och jag bara, inte tror på dem. Jag bara, okej. Okay. Typ såhär, vet du vad jag ska säga? Och sen så bara, det här är typ det värsta. Han bara, hur ställer du dig inför det då? Men jag bara såhär... Men... Va? Eller vadå? Ska ta du upp det här på första dejten typ? Och jag bara, alltså jag vet inte. Alltså det är väl inte. Alltså så här, jag bara, jag vet inte. Alltså så här, jag behöver inte vara delaktig. Jag bara, fine typ om ni inte träffas ändå. Mm. Han bara, nej alltså jag skojar. Så här. Men gud vad sjukt. Jag bara, det var inte kul. Nej. Och sen bara fortsätter jag. Bara, du är arg nu va? Jag bara, ja. Jag är ganska, alltså jag började ifrågasätta hela mitt liv. Jag bara, alltså, om jag gillar den här killen sen, vad ska jag göra då? Alltså, ska jag bli så styrmamma? Alltså, oh, gud. Men jag har faktiskt gjort en värre grej kan jag säga. Vadå? Alltså, när jag var 17 så träffade jag en kille. Och vi träffades ju ett tag. Och det var väl roligt i början och sådär. Men sen så tröttnade jag på det. Men jag ville inte vara taskig och säga att jag inte ville ses mer. Så jag och en kompis, vi var jättebra vänner då och umgicks mycket. Så jag sa till henne bara, men gud, vad ska jag, alltså, hur ska jag... Hur ska jag dumpa honom? Ja, typ, hur ska jag få honom inte vilja vara med mig? Hur ska jag få honom att liksom inte vilja träffa mig mer då? Så jag slipper säga det. Så sa hon så här, ja men... Men se att du är gravid och ska göra abort. För då kommer han ju inte vilja vara med. Gud, vad hem. Ja. Och jag bara, nej, men det kan jag inte säga. Hon bara, jo, alltså. Och hon verkligen övertygade mig om att jag skulle säga det. Ja. Alltså, till slut, det var vilken bra idé. Alltså, till slut. Så sa jag det. Nej. Jo. Hur reagerade han då? Han bara, men jag kan följa med dig, oj. Men... Och han har ju tydligen varit med om det här innan. För det märktes ju att han bara, ja men det, du får bara ett piller och sen är det över. Oj. Och det är inte det, liksom sådär. Och jag bara... Så han backade inte så som jag... du ville? Nej, han gjorde ju inte det. Nej. Det var det värsta. Och alltså, jag kan ju känna än idag att jag har lite dåligt samvete. För han tror ju nu att... Han vet att du har gjort det. Nej, alltså fan, jag har ju inte sagt det. Sen att inte bara... Ja, det är hemskt. Ja. Men det... det gjorde jag faktiskt. Jag skäms nu i efterhand. Så himla kul. Jag tror inte att jag skulle vilja ha ett liv utan barn i alla fall. Eller nej. Det är som jag känner just nu. Men det är ju typ alltså, det största, alltså, största grejen i livet, tycker jag i alla fall. Att få barn... bilda familj, allt det där liksom. Mm. Men för det skriver ju historien om resten av ditt liv egentligen. Precis. På ett sätt, liksom. Och sen när man är gammal liksom, hur kul är det att inte ha några barn eller barnbarn eller någonting? Man blir väldigt ensam, tänker jag. Men jag har typ läst typ, jag vet inte vem som sa det, jag tror det var antingen typ Ellen DeGeneres eller Ellen Friends då. De vill ju inte ha barn. Någon av dem. Och jag tyckte det var så intressant att höra, för det var så här, för de typ Ellen liksom bara, mina syskon har barn. Alltså jag är med i deras uppväxt och det räcker för mig. Jag vill inte ha mer ansvar än så, för att jag känner jättestor kärlek till de här barnen. Men jag tror inte barn för mig själv skulle vara rätt. Nej. Så. Men hur, då måste hon vara väldigt, eller jag tänker så här, okej, om hon kanske är väldigt, väldigt nära de här. Eller, för annars blir det ju ändå... Fast jag kan typ ändå förstå det på något sätt. Alltså så här, den känslan av att inte ha... Jag tror att vissa har mer moderliga känslor än andra har. Jo, men jag så är det. Jag tror det. Och så, jag menar, jag själv ser inte mig själv som en jättemoderlig person. Jag har jättesvårt att handskas med andra. Jag är inte dålig med barn, men jag blir nervös av barn. Men det har jag alltid blivit också. Och sen, innan. Om jag får egna barn tror jag det skulle leta en grej. Men jag tror, jag är inte den här som, om jag träffar en bebis som din kompis bebis, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag vågar inte röra den, alltså jag sitter här, för jag vet inte, vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Så jag tror liksom vissa, men det är någon så här tillfredsställande i, det är bara jag och min partner. Men jag kan ändå liksom vara med och kanske uppfostra barn på andra sätt. Än liksom så här. Jag vet inte om det är så eller inte, men jag kan nog tänka det här med partner och det som du pratar om. Att någonstans i förhållandet så kommer man till en punkt där att skaffa barn utvecklar förhållandet och gör det bättre. Det kanske inte är så för alla. Vissa kanske kan leva ett helt liv tillsammans utan att behöva det. Men jag tror ändå att det är någonting som gör att man... Alltså, kärleken blir starkare. Man kommer i ett sammanhang, blir en familj. Man har skapat någonting tillsammans. Man alltså, har ju ett band för alltid i alla fall. Ja, precis. Och att kärleken bara fördjupas till varandra. Fast det kan också bli... Eller vad jag har hört för många typ som försöker fixa sitt förhållande. Det börjar gå dåligt liksom. De bara, då skaffar vi barn. Det kommer lösa alla problem. Men så blir det helt tvärtom. Att det bara så här fallerar ännu mer. För jag tänker också att ett barn... Visst, det kommer med jättemycket kärlek och glädje och sånt. Men det kommer också med ännu mer saker att gräla om. Ja. Att du blir så här... Ja, men skulle inte du hämta på dagis? Ah, nej, då måste jag. Ja, men ska du vara... Alltså, du vet sådär. Vi pratade faktiskt om det för ett tag sedan. Det var på ett släktkalas, tror jag det var. Eller det var något såhär, någon fyllde år eller någonting. Vi var hemma hos mina föräldrar. Och då var det faktiskt några som sa det. Att vi pratade om det här med att skaffa barn och att det kan förstöra förhållanden. Men att det är, för dem var det faktiskt så att när de skaffade barn så blev det bättre. Att de hade haft det lite dåligt. Eller inte dåligt, men... Men lite tråkigt kanske. Ja, eller så här... jag vet inte vad det var. Men när de skaffade barn så blev allting mycket bättre. Ja. Så jag tror det kan gå åt båda håll. Alltså, ja, men det kan... gud, det tror jag. Jag tror verkligen ibland att det är verkligen så här... Man kommer närmare. Men också ibland att man kommer längre ifrån. Tänk dig att det är din due date. Alltså det är dags nu. Barnet ska komma ut. Okay, alltså jag får så här rysning för det är så obehagligt. Hur skulle du vilja att din förlossning ska se ut? Alltså så här, har du, vill du ha så här bedövning från tårna? Jag tror du vill lite beskriva steg för steg. Jag vet inte hur det går till. Nej, men så här, typ, man vet ju så här. Ja, men man kan ta den här epidural bedövningen och lustgas. Allt. En del är ju så här verkligen bara, det ska vara... Allt ska vara naturligt. Nej, det skulle jag inte klara. Jag ska inte ha någon. Men vill du ha alltså, föda med kejsarsnitt? Ja. Hade du velat det om du hade fått välja? Alltså, jag har faktiskt tänkt på det här. För att jag är ju lite så här förlossningsrädd. Men jag tror att det är någonting jag får ta i situationen. För det är så svårt för mig att kunna ens föreställa mig gravid just nu. Alltså så här. Ja, för en del är ju så fruktansvärt rädda så att de vägrar vaginalt. Nej, men det kan vara så att jag har ju ibland bara, nej men fan, jag ska klara det här. Mm. Jag ska vara lika bra som alla andra. Då kanske jag liksom... Jag tror du får helt enkelt... Jag kan inte säga det nu. Nej, för det beror verkligen på hur jag Man har ju stå. Liksom 9 månader på sig att fundera på vad man vill göra. Ja, precis. Men du då, Bea? Jag vill inte ha den här epiduralen. Varför inte? Nej, för jag har hört om alla biverkningar som den kan ge. Vad kan det ge? Det visste inte jag att det kan ge. Nej. Läs upp, eller läs på det, kolla upp det. Så men, kommer du inte heller vilja ha den. Men vänta, nej. Alltså, är det, det är en bedövning va? Det är en bedövning. Är det den enda bedövningen man kan få? Det är den i ryggmärgen som du kan få. Jag vet inte om man kan få mer. Det är en spruta som man sprutar. Alltså, bara tänk det, att man måste ligga blickstilla. För att man ska, en lång nål ska in i din rygg mellan kotorna. Ner till den här, det finns ju i ryggraden. Mm. Ska den ner till någonting här i? Ja, den ska in till en väska som finns i... Åh, det är där man brukar ta sånt här... Benmärg, eller vad heter den här väskan? Ja, skitsamma. Nej, jag såg... Vänta, förlåt. Har ni sett The 100? Nej. Nej, där är det så här, då ska de få ta... Går de in i benmärgen på alla och så ligger de fastbundna... Åh gud, vad hemskt. Ja. Det ser jättehemskt ut. Är det så de gör? Ja, de sprutar in en bedövning där. Det visste jag inte faktiskt. Ja, och det gör ju ont då. Eller jag tror det. Jag vet inte. Men man måste ligga jättestilla för annars kan det bli fel. Och då förlorar du känsel från midjan och ner. Och bara att förlora känsel och känna sig typ förlamad tycker jag är obehagligt. Ja, ja. Och sen, jag tror det är inte Magdalena Graf, Hanna Graf kanske hon heter. Okay. Någon kändis i alla fall. Jag såg ett klipp när hon pratade om detta. Och hon fick ju typ som ett, alltså när hon födde då, så fick hon som ett typ migränanfall. Nu minns jag att det var ett tag sedan jag kollade på henne, på det klippet. Men hon blev väl inlagd på sjukhus och blev jätte dålig. Kunde inte gå, kunde inte liksom någonting under flera dagar. Och då kunde inte hon njuta av det här, att hon har fått ett barn och allting, utan hon var jättedålig verkligen. Mm. Kunde inte ens ha ju tänt i rummet, tror jag det var. Ja. Och det är ju risker med det, alltså, så det är inte riskfritt. Nej. Och jag vet inte, jag vill känna att jag alltid kontroll över min kropp. Ja. Jag vill inte bara tappa kontrollen helt och jag vet, nej jag tycker det känns lite obehagligt. Men då kommer det ju väl också göra väldigt mycket mer ont, tänker jag. Ja, men hellre det faktiskt. Men alltså, är det en annan bedömning som finns? Det finns ju lustgas. Det kommer jag ju Men då ta. Blir man ju också... Då har man ju inte heller kontroll. Men då blir man... Och sen tror jag på med det här med andningen. Många går i sån här profylax. Så man tar kontroll över liksom hur man andas. Så att det hjälper till mycket. Och typ att killen ska trycka på ryggen samtidigt. Och någonting, jag vet inte. Men ja. Kan man inte få så här lokal bedövning där nere? Så man inte känner det får man spricka, tänker jag. Ja, jag vet. Men alltså, det gör man säkert ändå. För stämmer att det att det är mindre ont vatten? Vad sa du? Stämmer det att det är mindre ont att föra barn i vatten? Ingen jag vet inte. För det har man ju typ hört. Ja, förr i tiden, typ innan man har, alltså, så gick de ofta ner till sjöar eller badkar. Ja, alltså, det är säkert en annan känsla. Men jag kollade på Keeping Up with the Kardashians. Har du sett när Courtney? Jo, Courtney, hon funderade på att föda i vatten då. Men hon ville så här, ta reda på lite mer om det. Ja, när hon kommer med polen. Ja, då blev det så här att hon fick vara med under en annan kvinnas förlossning när hon födde i vatten. Det är det äckligaste som för att hon skulle få se hur detta gick till. Men när hon gick ut därifrån så kände hon bara nej, herregud. För det såg ut, alltså hon skrek och hon hade så himla ont den här kvinnan. Man fick se, och allting flöt ju runt i den här lilla bassängen. Alltså man fick ju se allt. Ja, men jag så här, får ju panik om det är så här förlossningsklinik på tv. Jag bara fort över för att jag blir så här rädd. Typ. Ja. Jag sitter och kollar på det. Nej, alltså, jag blir så fascinerad. Jo, men jag gillar sånt här. Mm. Alltså att typ se program om typ graviditet och när de ska föda. Men jag vill inte se själva födandet. Men jag skulle kolla på en film för någon vecka sedan bara. Den hette typ Delivery Man. Och då skulle jag söka efter trailern på YouTube. Men jag råkade söka bara på Delivery. Oj. Och så satt Marcus bredvid mig och jag bara... Och fy, du vet såhär, alltså, jag såg bara alla videor som kom upp. Det var ju verkligen såhär barn i fiffi sen när de var på väg ut. Och jag bara... Får man lägga upp sånt på YouTube? Ja, jag tänkte också det. Jag bara, och fy, så sa jag till Marcus. Han bara, vad är det? Jag bara, nej, jag råkar söka på Delivery. Så kom det en massa så här förlossningsvideo. Han bara, åh, jag får se. What? Jag bara, nej, vill du verkligen se det här? Han bara, ja, det är coolt. Han satt och kollade på flera videos för han tyckte det var coolt. Men han behöver ju inte känna smärtan själv. Nej, och jag kunde, alltså, jag kunde inte se någonting. Alltså, för jag ville verkligen inte se. Alltså, man vill inte se det för då känner man det på något sätt. Ja, ja. Inom sig. Men på tal om det här med bedövning och sånt. Jag lyssnade på Hanna och Amandas podd för typ så här någon dag sedan bara. Mm. Och då berättade de att... Eller Hanna hade intervjuat Isabel Adrian. Mm. Som bor i USA. Och hon sa att födda barn i USA är typ lika med... Alltså likadant som att typ ta en kaffelatte. What? För att det är så himla så här... Alltså du är verkligen bedövad överallt. Så du känner inte ens av typ när du behöver krysta. Utan de får kolla, på en så här dator bara, ah, nu var det dags att krysta. Men det känns så igång. Fel. Man går emot naturen. Ja, men det är så här, alltså man kommer typ inte ens märka att man har fått barn bara. Nej. Men det var väl som Kåre typ där, så hon drog väl ut liksom. Ja, hon drar ju ut alla sina barn. Hon drar allihopa, ja. Hon drar ut sina barn. Nej, men jag tror att man får typ så här förfrågan, eller så här, ah, nu är huvudet ute, vill du känna? Brukar de ju säga, tror jag. Så kan man känna på håret. Alltså, det är jättekonstigt. Men hon bara så här, du vet, drar ut ungen själv och bara... Och så strör upp ungen på bröstet själv. Det är sjukt. Ja, men de sa att hon gör så med varje unge. Det är jättekonstigt. Jag visste bara att hon gjorde det med mig, sa hon. Hon gjorde det med allihopa. Ja, men hon gjorde det med den här tjejen med. Penelope, ja. Och sen nu sista. Alltså, jätteroligt. Hon är en scary kvinna. Så nej, men det ska tydligen inte kännas överhuvudtaget att jag skaffar barn i USA. Barnnamn! Ja, men gud, nej, jag vågar inte säga mitt, hur är det någon tar det från mig? Nej, men jag vill bara veta lite så här, har ni så här, tänkt ut vad namn? Jag har en lista på min telefon. Ja, jag med. Alla tre. Så tyvärr finns inte den kvar för upp min gamla telefon och nu fick jag ny och... Kommer du inte ihåg namn? Nej, alltså vi är ändå väldigt mycket i det här. Vi sitter ju gemensamt då och skriver in pojknamn och flicknamn. Jag vet inte så märkligt om att jag har lyssnat på en barn. Jo, vi började så här prata om det väldigt tidigt. Mm. Alltså vi har ju inte varit samma, jag tror inte att vi var så här officiellt ihop när vi började prata om namn. Mm. Vi gjorde det väldigt tidigt. Mm. Ja, i alla fall. Och då började vi skriva en lista på min telefon, så här, pojknamn och flicknamn. Mm. Men vi har ju väldigt olika smak. Mm. Väldigt olika smak på namn. Alltså. Ja, men vi kom väl överens lite grann några sådär. Ja. Men den liksom finns ju inte längre så att det är inga. Ni får komma på nya. Mm. Ja. Ni kan få lite av min lista. Jag har typ 30 glosor. Ja, jag har faktiskt också jättemånga. Eller så... Jag kan säga att jag hade jättemånga som jag i huvudet såhär, som jag tänkt. Men de ville inte ha. Nej, för den kände han men som hade den. Den tyckte han inte var fin. Men det här var en gammal lärare som hette såhär. Nej, det går. Jag kör ju lite såhär amerikansk stil. Men det bara ska hitta konstiga grejer. Jo, men det vet jag. Jag har hört några av dina namn. Det här är min lista, den är ganska lång faktiskt. Kan du inte säga något namn? Okej, jag ska säga det i alla helst förlag, då kanske ingen vågar ta det sen. Ja, då har du liksom paxat. Ja, om jag får en dotter, vill att hon ska heta Belle. Mm, det är gulligt. Sen om jag får en dotter till, ska hon heta Sky. Med IE. Alltså jag har bara typ Kina som är roliga. Men det är mycket lättare att Kina. Nu får du bara Julian eller Nathan. Om det är killar. Men du får ju nästan gifta dig med en amerikan. Men det är mitt mål, ofta för att det ska bli så här. Ja, men tänk inte du så här då, att det, när man har dem i Sverige, att folk ska typ uttala Nathan, eller så här fult, och det blir så här. Nej, men typ, min morfar hette typ, jag tror Nathaniel i andra namn, så tänkte jag att han skulle kunna heta Nathaniel istället för Nita. Ja, det finns. Typ Sky förstår man väl typ hur det ska, man säger väl inte skit. Eller skit. Skyr, är du här? Skyr. Finns inte typ en yoghurt med en skyr? Ja. Just det. Ja. Nej. Nej men såhär, Chloe sa jag inte, nu sa jag det också. Nu kommer jag låta som såhär konstig såhär. Nej men det låter som att du vill bo i USA. Det är det jag känner. Nej men jag vill aldrig, nej jag skulle vilja föda upp barn. Nej okej, men du gifter dig med en amerikan. Du vill ha halv amerikanska barn. Eller bara en svensk kille som tycker det är okej med amerikanska barn. Ja. Det är okej det också. Jag har inte så höga krav. Nej. Promise. Men jag tycker att, eller såhär, jag har, så fort jag har såhär stött på ett såhär fint namn, så brukar jag skriva ner det. Inte för att jag vill ha barn nu, men såhär för att i framtiden ha en lista med namn. Ja, kom ihåg namnen. Men ibland, alltså om det har gått såhär några månader och jag kollar på den här listan, så är det vissa namn som jag bara, men gud, varför skrev jag ner det här? Det var inte alls fint. Alltså man såhär ändrar sig lite. Ja. Jag har, alltså från att typ ha gillat såhär lite udd namn som typ nu har blivit ganska populära, typ såhär Elodie, Melodie, alltså du vet de här stilen på namn, till att inte alls gilla sådana namn, utan typ mer gilla, typ mitt favorit pojknamn just nu, som jag verkligen såhär, just nu vill jag verkligen att min, om jag får en pojk ska jag inte säga, det är Billy. Typ lite sådana namn, såhär Billy. Tänk då pizza då. Eller Billys pizza. Alltså det är det första jag tänker på. Jag har inte vetat när jag säger det. Nej, tänker men tänker du med IE? Jag vet inte, jag har inte bestämt. Nej, men ta IE då. Ta IE. Men då blir du mer en tjej, tänker jag. Billy. Eller, det kanske finns nya bokstäver när du får barn. Jag tycker Billy är så gullig. Det är fint. Jag vet faktiskt vad som heter det. Jag kopplar inte till pizza. Så. Nej. Nej, men alltså, det, typ, jag tyckte jättemycket om Leon, det namnet. Men Nell tänker på en bil då. Det gör ju inte jag. Nej. Ja, det finns Leon. Seat Leon. Okej. Jag tänkte ju så här. Det är konstigt ändå hur man så här kopplar namn till olika saker. Jag vill ju döpa mitt barn till vanilj först. Sen bara, nej men mitt barn blir ju inte vitt. Det blir jättekonstigt. Så här, ett brun liten barn som heter vanilj. Hon kan ju bli mobbad. I skolan tänker jag. Barn är ju så i det. De kan ju lite så här, det är så här, Nutella får man inte heta. Nutella låter som såhär. Det var en svårt alternativ. Men det nej, men det är faktiskt någon på riktigt som vill att sina barn skulle leda det i Frankrike. Varför fick de inte? För de har patent på den namnet. Ja, namn, men Nutella låter ändå lite som ett namn. Nutella. Ja, Nutella. Ja, Petronella. Petronella, Isabella. Ja, fint det. Men vad tror ni är det bästa med att ha barn och det sämsta med att ha barn? Det bästa tror jag att man kommer verkligen känna sig älskad för resten av sitt liv. Förhoppningsvis, om inte barnen håller. Det vet hon ju aldrig vad hon gör. Det hat. Nej, nej. Om man är bra förälder så tror jag inte att barnen hatar den faktiskt. Men nej, jag vet inte. Man kommer nog känna sig älskad. Man kommer alltid så här ha någon. Men tänk så forma ett liv på något sätt. Alltså det är så spännande typ så här, bara, nu ska jag göra det bästa för att den här personen ska få ett bra liv på något sätt. Och också det här med att kunna se sig själv i en annan människa. Jag tror att det kommer vara så en häftig känsla. Alltså de är ju roliga barn. Man, jag tror man kommer ha väldigt kul och skratta väldigt mycket. De säger roliga saker. Ja, och de är alltså roliga. Och sen så tror jag att typ, alltså, att livet får en mening. Ja, precis. På ett annat sätt. Ja, det tror jag med. Man får nog ett nytt perspektiv på livet. Än det man är van vid, tror jag. Men det sämsta, det är nog när de är så här, trots åldern och verkligen bara jobbiga. Allmänt jobbiga. Nej, jag, alltså det jag, eller vad var frågan nu igen? Vad som är det bästa och sämsta? Ja, det sämsta som jag tror kommer vara mitt problem, det är att jag kommer vara ständigt orolig dygnet runt, hela tiden, och det kommer vara jävligt jobbigt. Alltså jag orkar inte vara det, men jag vet att jag kommer vara det. Alltså från att jag vet att jag är gravid. Tills jag dör så kommer jag vara orolig. Men det tror jag. För att något ska hända. Mm. För att, ja men du vet, man hör ju om allt. Ja. Som kan hända. Och, men tänk dig också om man får ett barn med en sjukdom. Mm. Eller så här, jag kollade på Sofies änglar och då var det senast. Du måste sluta kolla på Sofies änglar. Jag tycker om sådana program man gråter till. Nej, men då var det i alla fall om de hade ett barn som fick, hade någon sjukdom där hans ben blev mycket större än det andra. Men det är jättehemskt att skratta för att det här kunde inte det här kunde leda till att han kunde få så här blodproppar hela tiden och dö typ när som helst. Här. Så man såg ju från så här, bara de ens började prata om det här så började de gråta. Alltså du vet, minsta lilla, de var så nära till gråt hela tiden bara för att de var så fruktansvärt oroliga för att något skulle hända. Och de var så här ledsna över att storebrodern var orolig för att hans lillebror skulle... Alltså du vet, ständig oro från alla håll och kanter. Det måste vara så fruktansvärt jobbigt. Att så här, man kan inte göra någonting men man är bara orolig. Fy. Alltså bara det här att lämna barnet på dagis. Och tänka, tänk om det är någon som kommer och hämta mitt barn. Eller att barnet rymmer därifrån. Alltså... Någonting ska hända där. Men man måste någonstans bara så här överlåta det när det gäller dagis och sånt. Jag tror många är väldigt så här vemodiga för att lämna barnen på dagis första gången och så här att låta någon annan ta över. Man måste bara så här släppa det och typ bara försöka och annars kan man ju inte leva ett normalt liv. Nej, går ju inte att ständigt leva sitt liv genom typ alltså så här. Någonting så bara. Ja. Det blev ett roligt avsnitt där, det här poddavsnittet. Ja. Mycket skratt och mycket läskiga snack. Ja. Men också väldigt spännande, tycker jag. Nej, men det var jättekul att du gästade vår podd. Nej, men det var väldigt kul att få vara med. Ja. Och nästa podd blir något helt annat då. Då byter vi ämne. Ja, det blir spännande. Mm. Så vi hörs med då. Stay tuned. Bra. Hejdå. Hejdå.